जंजीर की धनकार खुदा खैर करे। दिल हुआ जिसे का गिरफ्तार खुदा खैर करे। आई जंजीर की धनकार जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा। जाने ये कौन जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा। एक कयामत हुए बेदार, एक कयामत हुए बेदार। लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खिंची जाती है। लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खिंची जाती है। एक चमकती हुई तलवार खुदा खैर करे। दिल हुआ जिसका गिरफ्तार खुदा खैर करे। आई जंजीर की धनकार।